kuća, sarmo prago, tu na kljamba, robak talipe, kuađa. Ana, Ana, Andrijana, mana ne tu, nijek mana, tu vam je čijakana, na diklju, nisave muke, jaša samo romije tuke. Ana, Ana, mana ne tu, nijek mana, tu vam je čijakana, na diklju, nisave muke, jaša samo romije tu. Andrijana, u vajinju bahtalo, to šužo, kudlona, ta čarisa i movilo. Ana, Ana, Andrijana, mana ne tu, nijek mana, tu vam je čijakana, na diklju, nisave muke, jaša samo romije tu. Ana, Ana, Andrijana, mana ne tu, nijek mana, tu vam je čijakana, na diklju, nisave muke, jaša samo romije tuke. Jaša samo romije tuke. Ana, Ana, Andrijana, mana ne tu, nijek mana, tu vam je čijakana, na diklju, nisave muke, jaša samo romije tuke.